Έχω φάει τον κόσμο, ρε φίλε, πού είσαι? Εγώ ξέρεις τι έφαγα. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω. Σκίσω τα βουνά και παντού ρωτάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Αυτός ο κολόγερος τι παίρνει, ρε, τη λιγμένα παίρνει και βρίσκει κόσμο ακόμα που λέει να κρατάει, λέει. Να, τι να κρατάει ο μαλάκας, να μας τρελάνει, θέλει. Εγώ έξω τώρα, πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος, κρατάτε, κρατάτε. Ποιος γέρος, ρε. Αυτός ο μαλάκας για το ΣΥΡΙΖΑ, ρε, ο κολόγερος, ο φλαμπουλάρης. Παιδί μου, για το Think Tank μιλάς έτσι, τη δεξαμενή σκέψης. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ σκέπτεται και πράττει, ευθύνεται ο Καπτέρα Λέκος. Άρα μοιράζω και ευθύνες με έναν τρόπο, δεν ξέρω αν το πιες. Λατρεύουν πάρα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και αυτοί που ψήφιζαν από χρόνια τον έχουν γράψει τα αρχίδια στο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς ακόμα δηλαδή οι υπόλοιποι που τους ψηφίσαμε τελευταίοι. Τα αρχίδια μας τον έχουμε γραμμένο και αυτόν και τον Τσίπρα μαζί. Α, είστε από εκείνους. Και τώρα ποιον έχετε περιοποιήσει? Τι να πω, ρε φίλε, υπάρχει κάποιος? Αφού τριγυρνάς εκεί σε αυτά τα συστημικά, προς τα πού κάπου θα κλείνεις? Όλα σπρώχνουν προς το φασισμό, αλλά δεν θα πάω με τίποτα. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Τι έγινε ρε εσύ? Πήγε ο Φλαμπουράρης στον Αυτιά και είπε ότι δεν βλέπει, λέει, καθόλου να υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που είναι μέσα στα σκουπίδια για να τρώνε τα σκουπίδια. Δεν βλέπετε πια άνθρωπο να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για το φαγητό. Εξαρτάται τι ώρα βγαίνει ο καθένας στον δρόμο. Ό,τι ώρα βγαίνω εγώ από το πρωί, βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο Μάλιστα. πράγμα. Πού ζει ο Ναι, δεν είπε ότι δεν υπάρχουν. Είπε δεν βλέπω. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει ο Φλαμπουράρης. Είπε δεν υπάρχουν. Όχι. Ναι, και μου αρέσει που λέει βγαίνω, λέει, πολλές ώρες, λέει, έξω. Αυτό θα βγαίνει έξω με συνοδεία. Γιατί άμα βγει απ' έξω θα τον πλακώσουν στα πουνίδια. Όλος ο κόσμος με τα ψέματα που είπανε. Δεν ξέρω σε εγώ και εγώ σε τι κόσμο ζουν. Όπως έλεγε και άλλοι, όταν μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, δεν βλέπω, λέει, πολλούς, λέει, να τρώνε στα σκουπίδια. Λέει, παλιά που ήταν Νέα Δημοκρατία έβλεπα. Αυτοί οι άνθρωποι τελικώς ζουν και σε άλλο κόσμο και μας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό ξέρω να πω, δυστυχώς. Εντάξει, τους ψήφισες? Την πρώτη φορά. Ναι, ναι, δεν λέω τη δεύτερη. Την πρώτη φορά, εντάξει, τους ψήφισες. Ωραία, λίγο ήρεμα τώρα και λίγο πιο σεμνά. Έμαθα ότι στο Πασόκ ψάχνουν να βγουν θαύματα. Κάνε αίτηση να προσδιοριστώ στο Πασόκ, διότι εγώ είμαι ένα θαύμα. Είσαι θαύμα οφθαλμών που λέμε. Πώς λέμε, χάρμα παλιά είναι θαύμα. Είμαι ο νέος Φλαμπουράρης. Είσαι ο νέος Καμπουράκης. Ο νέος Φλαμπουράρης. Φλαμπουράρης ή Καμπουράκης. Φλαμπουράρης. Βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Φλαμπουράρης, και άλλο θαύμα, πόσα θαύματα θέλω. Τώρα μου έρχεται το άλλο, το παλιό, το τώρα μας όνει μόνο ένα θαύμα. Ένα θαύμα, ένα θαύμα. Τώρα μας όνει μόνο ένα θαύμα. Ένα θαύμα, ένα θαύμα. Που θα γιατρέψει τη καρδιά στο τραύμα. Τραύμα είσαι ανοιχτό. Τραύμα. Θα σου κάνω potpourri 90s να γουστάρουμε. Εντάξει. Γιατί μόνο 80s δεν καταλαβαίνω. Έλα, γεια. Ναι, αλλά άλλα ήθελες να πεις, δεν με νοιάζει. Από τους αμπελοκήπους παίρνω Αγία Παρασκευή, έφτασα. Δεν είχε κίνηση άρα. Λοιπόν, γιατί παιδί μου κάνεις βόλτες στην Αθήνα? Ήρθε η ανάπτυξη άρα. Έβαλες βενζίνη και λες να το κάψουμε. Έλατε. Φίλε μου, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σε έχω ακούσει. Καλά είναι, καλά είναι. Ενώ ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Φλαμπουράρη. Οι άνθρωποι δεν τρώνε πλέον από τα σκουπίδια, γιατί δεν υπάρχουν σκουπίδια. Κομποστοποίηση, τι γίνεται? Όχι, όχι, κατευθείαν στο στομάχι. Τα ανακυκλώνω. Α, όλο. Ναι, τώρα μου πει παλιά πέταγε τη φλούδα τη μπανάνα. Τώρα υπάρχουν 10 βίντεο να δει στο ίντερνετ. Θα δει τι να κάνει τη φλούδα τη μπανάνα. 5 minutes craft, πώ λέγονται. Τι πίνει και δεν μα δίνει δε θα πρωί-πρωί εκτό από τον καφέ. Κάτι άλλο πρέπει να παίρνει. Μα το δώσει και εμά να τα βλέπουμε κι εμεί έτσι. Και όσο κύριε Λέκο. Βέβαια. Όλη μέρα είναι έτσι, δεν έχει ανάγκη. Δεν μπορεί, πρωί-πρωί. Ναι, άκου που σου λέω. Έχω μιλήσει με συνεργάτες του. Είναι όλη μέρα έτσι. Απλά δεν σταματάει να πίνει καφέ. Ο καφές αυτός του δημιουργεί μια τσίτα, διευρύνει ορίζοντες και τέτοια, τι κατάβαζουν μέσα στον καφέ. Weed, καφέ κάνει, δεν ξέρω. Και είναι όλη την ημέρα στην ιδεολογία, την αριστερή, με τα δύο χέρια. Να τον πίνουμε κι εμείς τότε. Εσείς θα τον πίνετε, θα κανονίσουν άλλοι, μην ασχολείστε. Ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης που μίλαγε και στον Αυτιά, ρε, τι είπε, μούτσι ή πούτσι, δεν άκουσα. Πούτσι, φαντάζομαι, μούτσι που κολλάει. Ξέρετε, δεν έχω και καλή ακοή, ρε φίλε, και λέει, τι είπε το παλικάρι να πούμε, μούτσι ή πούτσι, να σου πω. Όχι, παιδί μου, κόλλαγε μούτσι να πει, δηλαδή στην καθημερινότητά σου. Πού κολλάει σε μια πρόταση να βάλει τη λέξη μούτσι? Σωστό. Εκτός αν μιλάς για το Δήμο Μούτσι. Και να σε ρωτήσω κάτι, αυτός τώρα εκεί που έλεγε ότι και καλά, ρε παιδί μου, μέσα στο 17 θα έχουμε ανάπτυξη και στο 18 και θα τρέχουμε τα μάτια μας. Για την Ελλάδα μίλαγε, για αυτή τη χώρα, για μας? Ή μίλαγε καμιά άλλη? Τι είπε ο Φλαμπουράρης, βαστάτε. Ναι, βαστάτε. Βαστάτε με την έννοια βαστάτε, θα σμπρώξω. Μπράβο, ναι, εγώ τον έβλεπα, επειδή βλέπω στην τηλεόραση το Mr. Bean τώρα τελευταία και αν κάνει και υπουργό το Χατζηδάκι. Βέβαια, βαστάτε θα του έλεγα, δεν το συζητάμε. Εδώ έχει ξεκινήσει πόλεμο τώρα μεταξύ Γερμανίας και Αμερικής. Εμείς με ποιους θα πάμε? Όχι με τον φασίστα τον Τραμπ, το σεξιστή, το μισογίνη, το ρατσιστή. Με τους φασίστες, τους Γερμανούς, που δεν είναι σεξιστές, ρατσιστές. Ρατσιστές, το παίρνω πίσω. Μισογίνηδες, που δεν είναι μισογίνηδες. Τώρα μου πες βγάζει τη Μέρκελ καγκελάριο, άμα δεν είσαι μισογίνης. Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, επειδή η Μέρκελ θέλει να γίνει πλανητάρχης, καταρχήν δεν είπε ποτέ η Αμερική ότι το Σαν Φραντζίσκο, ας πούμε, είναι καλή χώρα και η Καλιφόρνια είναι κακή χώρα. Ναι. Όλη η Αμερική είναι ένα ενιαίο πράγμα. Αν θέλει να ενώσει την Ευρώπη, θα είναι ένα ενιαίο πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι με τον Τραμπ και όχι με τη Μέρκελ. Γιατί η Μέρκελ θεωρώ ότι είναι χειρότερη από τον Τραμπ. Αλίμον, μην φτάσουμε εσύ. Επί τη ουσία. Επί τη ουσία. Φτιάχνει, αυτά τα δύο έχουν να διαλέξω. Αυτό είναι το θέμα. Ότι πέφτει στη λούμπα αυτών των δύο που έχει να διαλέξει. Έχει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτά τα δύο το εξή ένα. Άντε ρε παιδί, με έχει πάρει φωτιά το αυτί μου. Αγάπη μου, θέλω να το σβήσω. Μπορείς. Δεν μπορώ. Έλα, πάψε. Να σου πω. Τι? Το πρωί στον αυτιά ήταν ο Φλαμπουράρης ή ήταν ο Άνθιμος? Γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί? Μοιάζουν οι φωνές τους. Κάνε κανένα μαγικό έτσι να τους παρουσιάσεις δίπλα-δίπλα. Άσε που τα παραμύθια που λένε. Ναι. Μου φαίνονται πιο πιστευτά του Άνθιμου παρά του άλλου. Εντάξει, το παράκανες κι εσύ. Πιστευτά του Άνθιμου, ήρεμα. Αναγέννηση Πασόκ. Άμα τα ακούω αυτά τα πράγματα από σένα, χαίρομαι πολύ. Θέλω όμως απάντηση να δώσω στο Αθηνιό να πει τα ρήφα το πρώτο του παιδί, γιατί δεν είμαστε όλοι ταρήφες. Όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι, κομπανά, ξεχωρίζουμε τους καλούς από τους υπόλοιπους. Περίμενε, εγώ θα σε διορθώσω. Μίλα για τον κλάδο σου. Μιλά, δεν ξέρω εκεί τι κάνετε, οκ. Okay. Αλλά να με συγχωρεί η χάρη σου, οι δημοσιογράφοι είναι. Δεκτό. Πολύ ωραία εκπομπή κάνατε σήμερα. Εντάξει, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Όπως κάθε μέρα όμως, Ναι, κάθε μέρα. Αλλά σήμερα ήταν έτσι και πολύ χαρούμενοι. Γελάσαμε πολύ. Και η Αυλωνή που δεν βλέπει πια ανθρώπους να τρώνε τα σκουπίδια, σαν τον Φλαμπουράρη. Δεν είπανε, μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Δεν είπε κανείς δεν υπάρχουν. Είπανε δεν βλέπω. Εγώ δεν βλέπω. Άρα τι σημαίνει? Το πιθανότερο είναι έχω αλλάξει περιοχή και εκεί που έμενα στο Κερατσίνι μένω στην Ερυθρέα. Ναι. Έμενα στην Κυψέλη μένω στην Ερυθρέα. Ναι. Όλοι στην Ερυθρέα πάνε τι διάλογο. Τέλος πάντων. Άρα πού να δει εκεί τον άστεγο, το σκουπίδι εκεί πέρα εξαϊλώνεται. Δεν υπάρχουν κάτι σκουπιδιών για αυτό το λόγο. Συγχαίρονται που υπάρχει σκουπίδι στη γειτονιά. Δεν υπάρχει. Φύγαν τα σκουπίδια. Με το που το πετάς το αποφάει, αυτοκαταστρέφεται. Σαν του Σαΐνι τις επιστολές. Δεν δέχεται να γεννηθεί σκουπίδι στην Ερυθρέα. Ίσως σημαίνει αυτό το ότι δεν βλέπουν πια. Ότι έχει αλλάξει η περιοχή. Να το διορθώσουμε λοιπόν και να πούμε ότι στις περιοχές που ζουν και κυκλοφορούν δεν βλέπουν τέτοιες σκουπίδια. Αλλά να το πούμε αυτό. Αυτό να το πούμε. Ναι. Έλα, φίλια στα κολομέρια. Γεια. Πέσε στα παιδιά της Ελληνοφρένειας να πούνε για το Φλαμπουράρη ότι μεγάλος άνθρωπος είναι. Δεν ξέρω αν είναι άνοια ή μαλάκιση αυτή που έχει, αλλά αυτά μας έλεγε χτες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μεγάλοι είναι κι άλλοι, αλλά τους εμπιστεύεστε ακόμα. Μεγάλος ο Κυραλέκος που είναι γραφικός και έχει πλάκα, αλλά μεγάλος είναι και ο Πάγκαλος που εμπνέει μια σοβαρότητα, δεν λέω. Μεγάλος είναι ο Βενιζέλος, μεγάλοι είναι όλοι αυτοί. Όλα αυτά τα βλήματα. Κοντινή ηλικία είναι. Ο Πλάτωνας έλεγε για αριστοκρατία, δεν έλεγε για γεροντοκρατία. Εγώ νόμιζα έλεγε για ακαδημία.